Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'da ezanın önemi. El-ezanü. Ezan nedir İslam'da? Sünnetün müekkedetün, vacibe yakın sünnetin müekkedetin okunması. Beş vakit namaz ile cuma namazı için okunması ezan-ı Muhammediye'nin sünnet-i müekkettir, vacibe yakındır. Ezan, ezine ye'zenü fiilinden geliyor. Ezan mastardır, ilam anlamına geliyor, bildiri anlamına geliyor. Bu tabi bildiri de özel kelime yapılan bildiridir. Mekke-i Mükerreme döneminde ezan okunmuyordu, daha sonra okunamıyordu, okunamazdı Mekke-i Mükerreme'de. Medine'ye gelince, sahabe-i kiram, İslam devleti kurulunca, önce Medine-i Münevvere'de bir meşit yapıldı. Meşit bitince, içinde Müslümanlar namazı cemaati kılmaya başladılar. Bize göre tabi bu belki bu önemini anlayamayız bize belki onun ama o gün iş önemi çok farklıydı. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de namaz kılanlar dövülüyordu, taşlanıyordu, işkence görüyorlardı Mekke-i Mükerreme'de. Oradaki Müslümanların namazlarını gizli kılıyorlardı. Evlerinde, karanlık yerlerde ve çöl namaz kılıyorlardı. Medine'ye gelince elhamdülillah İslam devleti kuruldu. İlk olarak meşit yapıldı. İçinde beş vakit namaz açık çıkılmaya başladı. Tabi o zamanlar saatte olmadığı için ezanların henüz de okunmaya başlamamıştı. Müslümanların camiye gelmesi için bir şey gerekiyordu. Şöyle yapıyordu Müslümanlar. Es-salâh, es-salâh diye. Çıkıyordu bazı Müslümanların yollara, orada bağırıyorlardı. Yani namaza, namaza diye. Bazıları da es-salâtu câmi'atün derlerdi. Namaz cemen toplayıcı anlamına geliyor, böyle yapıyorlardı. Bu tabii yeterli değildi. Medine-i Münevvere'de evlere bu duyulamıyordu. O zamanlar saatte olmadığı için, ancak güneşle ayrıldığı için namaza yetişemeyenlere bazen geç kalabilen oluyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne bir konuda vahiy gelmemişse, Allah emri gelmemişse, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabın okunu görüşür konuşurdu Peygamberimiz. Yani haşa ben peygamberim diye öyle emir vermez yani. Ancak bir konuda Allah emri varsa, vahiy gelmişse ona tabi uyulurdu. Bir gece yatsı namazından sonra Peygamber Esra'yla beraber bu konuyu görüştüler. Bazı sahabeler, evi uzak olanlar, namaza biraz bazen geç kalabiliyorlar. Aynı şekilde hanımlar da namaz edip kalanlar da bundan yoksun kalıyorlardı. Buna bir çare düşündüler. Ne yapalım diye. Bazıları şunu dediler. Çan çalalım dediler. Hristiyanlar gibi yani. Namaz vaktinde bir çan çalalım da bu insanlara namaz vaktini bildirsin. Peygamber tabi razı olmadı. Bu dedi Hristiyanlara benzeme olur. Yani İslam dininin her dine arınması şart gerekiyor. Karışmaması gerekiyor. Bazıları da boruyu üfleyip dediler. Bu da tabi uygun görülmedi. Yadire benzediği için. Bazıları da ateş yakalım dediler. Bu da tabi mecusiye benzediği için. Bu da benimsenmedi. Ve yatsı namazında bir karar anlamadan sahabeler dağılı gittiler. Orada namazda bulunan bir sahabe Ensar'dan, Medine'lisinden Abla bin Zeyd Hazretleri. O gün oruçluymuş kendisi. Fakat gece sahurda bir şey yememiş ama. Hani evinde bir şey olmadığı için sahur vaktinde biraz su içmiş, niyet etmiş. Nafile oruç. Akşamda yatsı namazını da meşte kılmış, yerine gitmemiş. Yatsan sonra evine gidiyor. En aşağı 24 saat aç kalmış tabii kendisi. Oruçlu o günü. Evine gidiyor, hanımına soruyor. Ben bugün oruçluydum. Acaba evde bir şey var mı? İftar edeyim şu anda. Hanım diyor, ah bilseydim, sana bir şey ayırdım diyor. Şurada yediler bunu diyor. Evlerinde o anda ne bir tek hurma, ne bir lokma kuru ekmek öyle varmış. Tabii aç olarak yatıyor. Ama uyuyamıyor açlığından. Çok acıkmış ama. Aşırı acıkmış, uyuyamıyor. Yattığı yerde uyuyor, uyanık arasındayken sabaha karşı gökten bir insan şeklinde melek iniyor yeryüzüne. İnsan şeklinde yeşil elbiseyle giyinmiş iki kat. Yemiş elbiseyle giymiş. Bu melek Medine'de bulunan bir duvarın üzerine biniyor. Ayakta olarak kıble dönerek ezanı okuyor orada. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Tabi bir melek okuyor ezanı. Nasıl bir hal oluyor, mali bir hal oluyor. Onunla bilir tabi. Hazreti Abla bin Zeyd Hazretleri, rüyayı gören kişi. Ama ne rüya ne uyanık. İkisi arasında yani hayal gibi görüyor. Diyor ki melek buna, sen diyor sahibine, Resulullah'a söyle, namaz vaktini size böyle dua edin insanları diye söylüyor. Hemen yatağından kalktı, peygamber evine geldi. Ya Resulallah, ben böyle bir rüya gördüm ya Resulallah. Melek indi, ezanı aynen okuduğu gibi okuyor ve benim sana söylemi söyledi ya Resulallah. Peygamber diyor ki, rüya sadıkun, bu gerçek rüya. Ama peygamber şey buyurdu, git Bilal'a söyle. Onun sesi senden daha yüksek gür sesi var onun böyle. Bilal'a söyle, ona sen öğret bunları, o ilk ezanı okusun. Sabah ezanı ilk okusun böylece. Demek ki her işi bir de ehline verme gerekiyor. Rüyayı bu gördüğü halde peygamber öyle buyurdu, git Bilal'a söyle bunları öğret, o ezanı okusun. Bunun üzerine Hazreti Abla bin Zeyd Hazretleri Bilal'a gitti buldu. Hazreti Bilal da bir yüksek tarasa çıktı orada. Evi çıktı orada. Onun tabi yoktu minare Medine Münevvere'de. Oraya çıktı. Hazreti Abla yanına oturdu. Ona söyledi. Hazreti Bilal'a. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hazreti Bilal okuma başladı. Hazreti Bilal Hazretleri'nin de özelliği sanki ezan okuma için yaratılmış. Öyle bir sesi varmış. Tabii sesin de ötesinde ihlas, iman, sadakat, aşk içerisinde. Çünkü Allah-u Ekber derken Allah'ın büyüklüğü o anda sanki orada yaşanıyor hal öyle geliyor böyle. Şimdi ezanın inşallah kısaca bir anlamına bakalım ezanın. Ezanda ne var şimdi anlam olarak? Bazı ulema, alimler şöyle buyuruyorlar. Eğer diyorlar bu ezandaki kelimeler yerine başka bir ses çıkaran bir gürültüden bir alet olsaydı, yani çan gibi olsun, şu olsun, bu olsun, zil olsun olsaydı ne olurdu? Tabii maddi bir ses, maneviyası, ruhlu bir ses olurdu. İnsana bir hal veremezdi. Hatta insanın canı sıkardı. İnsanlar yorgun olabilir, uykuda olabilir, başı o anda karışık olabilir. O anda birden çıkan bir gürültü ses insanın sinirini bozardı, insan rahatsız edebilirdi. Fakat ezandaki kelimelere baktığımız zaman öyle buyuruyor alimler. Önce tekbirle başlıyor, dört tekbir var. Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah Hazretleri anlamına geliyor. Ekber en büyük. Hatta burada İsmi tefsir deniyor buna. Hatta burada ancak büyük olan Allah'tır Celle Celaluhu. Halk arasında bazı tabi cahil kişiler işte en büyük filan diyorlar insanlara. Bu tabi çok günah bir mesele böylece. Çünkü Allahu Ekber'e bir orta eş koşmadır bu Allah korusun. Allahu Ekber ancak en büyük Allah Celle Celaluhu. Burada Allahu Ekber tekbiri 4 defa tekrarlanıyor. Tabi boşuna hikmeti var tabi bunun da. Biri şu şimdi, insanlar namazın dışındayken doğal olarak dünyayla meşgul insanlar. Evdeki hanım da, çarşıdaki de, esnaf da, amir memur da, yolcu da. Herkes ona dünyayla meşguller anda. Birdenbire manevi bir ses geliyor. İlahi ses geliyor. Allahu Ekber, en büyük Allah Celaluhu. O anda ne ile uğraşıyorsan, işin, gücün, görevin ne olursa olsun, en büyük Allah Celle Celaluhu. Her şey o anda küçülüyor. Kula burada Allah'ın büyüklüğü hatırlatılıyor burada. Gerçekten bu tabii ya. Ki Mevlamız O'dur yaratan, O'dur yöneten. İnsanların yaptığı vinçler en ufak tepiyerine kaldıramıyorlar. Ama Rabbimin kudreti dünyayı boşta gezdiriyor, döndürüyor. Güneşi döndürüyor Mevlam boşlukta. Efendim çekim gücü var. Çekim gücünü veren, yaratan kim ona ama ya? Onu koyan kim? Çekim gücünden dengeyi veren de kim onlara efendim? Birincisi, demek ki insanlar dünya ile meşgulken, herkes dalmış bir işine gücüne ya da uykusuna dalmış kişiler, manevi ilahi ses geliyor. Allahu Ekber, bir uyarma böyle. Allah'ın büyüklüğü. O anda insan imana tazeleniyor burada. Evet, gerçekten diyor kişi, en büyük Allah Celle Celaluhu. O halde her şey burada küçülüyor. İkinci tekbir tekrar alınıyor ama. Allahu Ekber de. Neden? Evet, kul ne kadar Allah'ın büyüklüğüne kabullense de, insan nefsine bir tembellik vardır, nefiste. Gevşeklik, uyuşukluk vardır nefiste. Yani sonra da kılarsın icabında diye. Nefsin bir engelli vardı. Nefsin engellik vardı nefsinin de. İkinci tekbir de tekrarlanıyor. Allahu Ekber diye. Nedir bu da? Nefsteki tembelliği aşmak. Üçüncü tekbirde de şeytan kişi oyalıyor şeytan da. Bak şu işin bir tamamına bakayım. Yani şunu yap bakalım, bunu yap bakalım diye kişi oyalıyor. Namaz vaktini geçirmesi için üçüncü tekbir bunun için alınıyor. Allahu Ekber, şeytan oyalama, şeytanın engeli aşması için. Şimdi kul ne yaptı? Elhamdülillah dünyayı bıraktı artık. Evet, en büyük Allah Celle. Dünyayı bıraktı. Nefisten gelen bir uyuşukluk, tembellik. Allahu Ekber onu da aştı. Şeytanı aştı. Ne kaldı şimdi buraya? Ruhsal bir aşk, bir feyiz lazım, şeyler vardı, bir canlılık lazım. Manevi enerji lazım buraya. Bu da nedir? Dördüncü tekbir ruhsal hal bu da. Allah'a gider. Ruh nedir? İnsanın işte enerjisi budur, ruhtan kaynaklı böyle. Ruh enerji verdi mi? Allah'ın büyüklüğünü, kişinin gönlü, kalbi kabullendi mi? Kişi her şeyi aşabiliyor ondan sonra. Arkadan kelime-i şehadetler geliyor arkadan. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü, ben şehadete bulunuyorum ki, nedir şehadet? Yani inanıyorum, biliyorum ve ilan ediyorum ki, en şuna ki, la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yoktur başka ilah. Uluhiyet, yaratan, kul azamet başka yoktur. Allah'tan başka ne kadar varlıklar varsa hepsi bizim gibi aciz varlık, hepsi de. Evet, karınca mesela bir ufak buğdayı zor götürür. Biz bir torbayı kolay götürürüz. Fil daha büyüğünü götürebilir. Melekler icabında dünyayı kaldırabilir. Ama herkesin gücü sonuçta sınırlı. Sınırsız güç, kudret, azamet Mevlamız'dan böyle. O yaratan. Lehü mülk, onun mülkü. Onun hakimiyet, onun egemenlik. Şu alemde Allah ne dilerse onun dilediği olur. Ki insanlar her bir araya gelse bütün insanlar, mesela hava çok soğuk, hava ısınsın, ıslamıyor. Bırakalım havayı da, çoğu zamanlar kendi evimi ıslamıyoruz bazen böyle. Mesela kalorifer az oluyor, şu oluyor, bu oluyor da insan üşüyebiliyor. Isıtan, soğutan, yağmuru yağdıran, bulutları sevk eden. İşte bu da ne var? İmanı taziyeleme, kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani şu ezandaki manevi hal düşünsek, kişiyi namaza hazırlama, altyapı olur ezanda efendice. İmanı güçlendirme, kuvvetlendirme. Önce en büyük Allah Celle Celaluhu, başka ilah yoktur. Sonra şehadet geliyor böyle. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahit bulunuyorum yani. Herkes bunu tabii söylüyor. İnanıyorum. Kesin olarak bu ilah diyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk O'nundur. Ondan sonra eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü geliyor şimdi. Eşhedü yine aynı kesinlikle şahit bulunuyorum ki enne Muhammeden enne kesin olarak Hazretleri nedir? Resulullah, Allah'ın Resulü elçisi, peygamberidir. Bir insan Allah'a iman etmekle beraber eğer peygamberimizin peygamberini tanımazsa imana kabul edilmiyor. İmana kabul edilmiyor. Buna bir ayrılamazlar. Buraya kadar önce Allah'ın büyük azameti, başka ile olmadığı, peygamberin Hazreti Allah'ın kulu elçisi olduğu, peygamber olduğu, o halde ne yapacağız şimdi yani? Değil mi? Yani toplum işi bıraktı, yatağından fırladı, halk hazırlandı, ya Rabbi ne yapalım? Arkadan emir geliyor. Hayyâle salâh! Hadi namaza bakalım. Bak, camiye gelen gelecek, evinde kılan kılacak. Hayyâle salâh! Namaza. Peki ne var namazda? Hayyâle felâh! İşte felâh namazda ancak. Kurtuluş ancak namazda. Nedir kurtuluş? Önce cehennemden kurtulup, sıhhate geçip, cennete giriş ancak namaz iledir. Namazsız kurtuluş yoktur. Arkadan iki defa tekrar yine tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sakın gafil olmayınız, aldanmayınız, dalmayınız, tekrar gevşemeyiniz. En büyük Allah'tır. Yine sonunda bir tevhid. La ilahe illallah. Başka ilah yoktur. Başka kapımız yok. Başka Rabbimiz yok. Onun mülktür. Bir de sabah namazında burada ilave edilen bir kelime var burada sabah namazında. Hasib-i el-Habeşi Hazretleri ezan okuduktan sonra genelde sabah namazına Peygamberimiz evine gelirdi, kapıya dikilirdi, Peygamber çağırırdı. Es-salâ ya Resulallah diye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi geceleri Peygamber hiç uyumazdı fazla. Çok namaz kılardı. Peygamberin namazı da çok ama çok yorucuydu. Çok yorucu. Çok uzun okurdu. Ayaklar şişirdi Peygamberimiz. Bir de bunun ötesinde bizim için çok ağlardı Peygamber'de. Çok ağlardı böyle şey. Bir gece Hazreti Ayşe Validemiz hadis-i şerifi rivayet ediyor. Resulullah yatsıdan sonra diyor benim evime, odama geldi diyor. Tabii kadın olsun, erkek olsun, herkes de o zaman bütün sahabelerde Resulullah'a karşı bir aşk, hasret, doyamama diyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazı kıldıktan sonra Peygamberimiz cemaatten sağa döner Peygamberimiz. Mescide gelen sahabelerini hep önce sağa doğru kaparlardı. Peygamberimizi görmek için böyle şey. Neden? Gece göremediler çünkü böyle. Yatsı namazını görüyorlar. Ama sabah zor bekliyorlar. Rüştü tekrar görmek için. Bekliyorlardı. Bu arada Hazreti Ayşe validemiz de Peygamber'in tabi eşi, hanımı, zevcesi ama ondan tabi o ünün imanın gereği Peygamber'e bir hasreti var. Aşkı onunla var. Peygamberimiz eve geldi. Soyundu. Yanına yattı. Şöyle buyuruyor Ayşe annemiz. Allah'ın da razı olsun. Tenim onun tenine dokundu diyor Peygamberimizin bence. Yani bir tabi eş münasebetinde benim de çıplak tenim diyor. Resulun tenine dokundu. Yani bunu şunu demek istiyor ki onda bir haz duydum anda. Zevk duydum bence. Resulullah halinden. Fakat diyor ki Peygamber onu Ayşe validemize, ya Ayşe senin de bende hakkın var şu anda. Yani eşimsin, nikahımlısın. Senin de hakkın var şu anda, benim de hakkın da var. Yani yanında yatmam da gerekiyor, hakkın var. Eğer izin verirsen, bak, Peygamber'deki adalete bak, insanlığa bak efendim, eşin böyle bir yere. Ya Ayşe, eğer izin verirsen, razı olursan, ben bu gece biraz namaz kılmak istiyorum, Allah'a ibadet etmek istiyorum bu gece. Daha farklı olarak. Hazreti Ayşe validemiz şöyle buyuruyor muhteremler. Bakın, aynı şunu söylüyor. Ya Resulallah, nefsim seni yatmak istiyor şu anda. Ancak sana kavuştum böyle. Yatağa girdik. İlk değil tabi bu. İlk girdik de diyelim. Ya Resulallah, nefsin seni yatmak istiyor şu anda. Ama senin iraden, isteğini nefsime tercih ediyorum ya Resulallah. Sen madem öyle istiyorsun, öyle ya Resulallah. Peygamber kalktı Aleyhisselam Hazretleri, namaza başladı. Ağlıyor, ağlıyor böyle. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Secde, rükû, secde, rükûlar. Aşağınız uzanıp yatıyor. Bazen uyuyor, uyanıyor, bakıyor, namaza görüyor. Artık Ayşe annemizin yüreği parçalanmadı, dayanamadı böyle. Geldi. Ya Resulallah. Allah sen her şeyini affetti, geçmişine. Ne olur ya, dinlen biraz. Böyle ki, peki Allah'ıma şükretmeyin bugün muhteremler. Bizim dua etti. Hazretleri ezan okudu mu sahabe ezanını, Peygamberimizin kapısına gelirdi Hazreti Bilal, kapıdan bağırırdı. Es-sala ya Resulallah, es-sala ya Resulallah. Peygamber sünnetini kılardı hemen, uzanır Peygamber almış yan sağ tarafı. O gece de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok ağlamış o Peygamber bizim için. Çok Allah'a yalvarmış, uykusu kalmış. Hazreti Bilal'a kapıya dikildi. Es-salah ya Resulallah diye. Ayşe anamız dedi ki Hazreti Bilal'a yavaşça, Bilal, Bilal. Resulullah bugün hiç uyuyamadı. Hep ağladı. İçi yandı. Ancak şimdi uykuya daldı biraz. Sabah ezanı vakti geçmedi daha. Ne olur Bilal, sus. Al bir şey ısrar etsin bakalım. Ayşe'm titriyor böyle. Hazreti Bilal şunu söyledi bak muhtemelen. Hazreti Bilal bakınız. Es-salatu hayru minen nevm dedi ama. Hazreti Bilal. Es-salatu namaz hayrun daha hayırlı minen nevm. Uykusundan namaz daha hayırlı ama. Evet Resulullah bu gece uyumadı, ağladı, Allah'a yalvardı, bizim için dua etti. Çok bitkin bir halde şu anda uykusu en tatlı bir anında ama Hazreti Bilal. Namaz o peygamberin uykusundan bakın buna bak. Namaz o uykusundan daha hayırlı. Peygamber onu duydu Aleyhisselam Hazretleri. Duydu. Doğru oldu. Ya Bilal. Artık bunu her gün zaman söyle buyurun derler. Emretti. Sünnet olmuş oluyor. Bir de bu dediğin sabah namazında Es-salatu hayru minen nevm deniyor. Ezan okuyanında müezzin deniliyor. Ezan okuyanında. Müezzin deniliyor bunlara da. Şimdi müezzin nasıl olması gerekiyor müezzinin? Ezanın nasıl nerede okunması gerekiyor müezzinin de? Hüsab-ı könül müezzini alimen tekiyyen. Şöyle buyuruyor fıkıhtan aldığım bunları. Müezzinin alim olması, ezanla ilgili sünnetleri iyi bilmesi, vakti iyi bilmesi. İkincisi, tekıyen müezzin de tekva sahibi olması müstahaptır. Tekva sahibi olması gerekiyor. Yükrehü ezanı cahili vel fasıkı. Bu nedenle cahil okuduğu ezan mekruh oluyor. Cahil. Nedir cahil? Evet bağırıyor, Allah bağırıyor ama nedeni bilmiyor ama. Anlamını bilmiyor, nedeni bilmiyor. Mutlaka ezan okuyan müezzinin, kim olsa olsun tabii, yani her ezan okuyan müezzin denir. İsim faalisi gazetine o anlam verilir. Demek ki ezan okuyan kişinin ezanın anlamı bilmesi gerekiyor. Öyle kuru bağırmaması gerekiyor. Eğer ezanın anlamını bilmek için okursa, onu oku ezan mekruh oluyor. Yani geçerli olabiliyor, tekrarı gerekmiyor ama iyi olmuyor, mekruh oluyor. Vel fasıkı, bir de fasık okudu ezan da, o da mekruh oluyor. Fasık da günah işleyen kişi anlamına geliyor. Eğer bir insan büyük günahları, haramları açıkça işliyorsa o kişiye fasık deniyor. O kişiye fasık deniyor. Bunu ezan okuması da mekruh oluyor. Bir de ezanı geçerli olmayanlar var şimdi. Bunlar ezanı mekruh oluyor. Mekruh kerih çirkin anlamına geliyor. Hoş olmuyor anlamına geliyor. Ama tekrarı gerekmiyor bunlarda. Bir de ezan okuduğu halde ezan hiç geçerli olmayanlar var şimdi. Ve yuadü ezanül mer'eti. Eğer ezanı bir kadın okursa o ezan geçersiz. Neden? Kadının sesi haram olduğu için. Yani günümüzde değil mi? Ses sanatkarı diye şey yapanlar var. İnşallah tevbe nasip onlara inşallah Teala. Bakınız kadının ezan okuması bile geçerli olmuyor. Olmuyor. Hiç kadına peygamber gelmedi. Peygamber gelmedi. Demek ki böyle bir şey olacak olsa, olmadı işte tabii. Demek ki bu ezanın tekrar gerekiyor. Ve sekrani ve bir sarhoş kişi, alkolü kişi, alkolü olduğu halde ezan okursa bu ezan da geçersiz. Aslında alkolü o da fasık sınıfına giriyor. Fakat fasık haram işleyen kişi anlamına geliyor. Alkol de haram ama ne var alkolde? Kendi dengesini bozuyor biraz. Melekeyi biraz bozuyor. Hezen yapabiliyor, anlamını bilmiyor. Demek ki alkol ezan okursa bu ezanda iade tekrarı gerekiyor. Vel mecnuni, bir de mecnun, deli anlamına geliyor. Ve sabiyi gayril akli, bir de aklı ermeyen çocuk ezan okursa bu ezan da geçersiz oluyor. Ve yükrehu, bu ibareti Halebi'den aldım. Aynı şöyle yazıyor bakınız. Ve yükrehu mekruh olunur. En yüezzine fi mescideyni şahsun vahidun. Bakınız. Ve yükrehu mekruh olunur. Mekruhtur. En yüezzine ezan okuması. Fi mescideyni iki mescitte. Şahsun vahidun. Bir tek şah kişinin aynı ezanı İki canlı okuması mekruh oluyor. Her camide ezan ayrı okuması gerekiyor. Demek ki bir tek müezzin gerek o camiye giderek, gerek kablo ile, gerek tefsir ile iki üç canlı okursa bu da mekruh oluyor. Bu da olmuyor. Sünneti kaldırdığı için. Yine sünneti olanı, eğer bir mescitte, camide beş vakit namaz cemaate kılınıyorsa o ezan okuması sünnettir. Her meşte okuması gerekiyor bunu. Demek ki bir müezzin iki yerde okuyamıyor bakınız. Bırak 300-500 yerde okuması böyle. Aynı Halebi okuyor bunu ibareyi. Bir Müslüman cinli, bir Müslüman cin ezan okursa ne olur şimdi? Eğer Müslüman olan cin görünmeden ezan okursa ezana geçersiz bakınız. Mutlaka ezan okuyan kişiye görünecek. Eğer ezan okuyan cin insan şeklinde görünür ezan okursa ezanı geçerli bakınız. Çünkü din kardeşim özür Müslüman olanları. Demek ki bir cin de bir cin insan şeklinde görünerek ezan okursa ezanı geçerlidir. Eğer bu cin görünemeden ezan okursa ezanı geçersiz. Demek ki ezan okunan minarede eğer görünmeyen bir alet, cihaz ezan okuyorsa bu nedir? Tabii geçersizdir. Mutlaka her cami ezan okuması sünnet-i müekkettir. Ezan okuması için yüksek yere çıkılması gerekiyor ezanın. Açlı olmaz ezan. İkincisi kıbleye dönmek, ayakta okumak. Ezan-ı Muhammedi'yi, bu ezanın bundan sünnetleridir. İlk minare Mısır yapılmış ilk minare. Peygamber zamanında Medine-i Münevvere'de minare yapılmamıştı. Hazreti Bilal Mescid yakındaki evin üzerine çıkardı, tarası çıkardı, ona ezan okudu Hazreti Bilal Hazretleri. Hazreti Muavi'nin halifeliği zamanında Hazreti Mesleme sahabeden Mısır valisiydi. Hicri 58 yılında ilk olarak Mısır'da minare yaptı. Ona gerek gördü. Kendisi sahabedir kendisi de. Orada bina yüksek olduğu için binalar minare yaptı. Minare çıkılıp ezan okuma başlandı. Tabii günümüzde bazı camilerde tesis olmasa bile hocalarımız minare çıkma üşeniyor tabii. Aşağıda okuyorlar. Bu da mekruh olmuş oluyor bence. Problem oluyor. Mutlaka minare çıkması gerekiyor hocam. Hocamın minare çıkması gerekiyor. Orada okuması gerekiyor. Yani ezanı insan okuyacak, akıllı olacak bakınız. Yani deli sarhoş olsa bu da geçerli değildir. İnsan olması şarttır. Şimdi bir de bakalım inşallah ezan okumanın sevabına bakalım muhteremler. Yani günümüzde hocam çoğu belki bana darılık kızacaklar ama bir de ezan okumanın sevabına bakalım muhteremler. Hadis-i Şerif Buhari'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de bakınız. Öyle sahih Hadis-i Şerif okuyorum. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, lev ya'lemün nasu, insanlar bilseler, bak, insanlar bilseler, ma fin nidai, ezan okumaktaki sevabı bilseler, ve safil evveli, bir de ön sınavımız kılının sevabını bilseler, sümme lem yecidu illa en yestehimu aleyhi, lestehemu, bak muhtemelen. Hadis'te iki şey burada bildiriliyor. Daha ilerisi var da ikisini açalım şu anda. Eğer insanlar ezan okumanın sevabını bilseler, bir meclis camide de o anda görevli yoksa anda, mesela 3-5'li geldi ezan okumak için de. Eğer bunların her biri ezan okumanın sevabını bilseler, Peygamber buyuruyor, hakkın birini vermezler. Yani sen oku demezler. Ne yaparlar? Kura çekerler, kura kimi onu okur böylece. Bu çok olmuş sahabe arasında muhtemelen peygamberden sonra. Çok olmuş sahabe arasında bulmuş böyle. Hazreti Sa'd bin Vakkas Hazretleri'nin de komutanlığı zamanında bir yerde oluyor. Bir yere gidiyor Müslümanlar. Ordu yani. Mala veriliyor. Ezan okunacak. Hazreti Sa'd kumandan. Aşırı 25'lerden. Ezanı kim okuyacak? Hep çıkıyorlar. Ezan ben okuyacağım. Bu yüzden Hazreti Sa'd kura çekti. Böyle okuttu muhtemelen bakın böyle. Kur'an çekti böylece. Demek ki insanlar bir ezan okumanın sevabını bilseler bakınız değil mi? Kur'an çekiyorlar, hakkını vermiyorlar. Bir de camide ön saf namaz kılmanın sevabını bilseler. Yani genelde camiye en arkaya oturuyor şimdi. Usul ver, en arkaya oturuyor böylece. Yine ezanla ilgili hadisi okuyorum inşallah. Bu da Tirmizi ve İbn-i Baci'den okuyorum da. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Men ezzene seb'a sinine. Bir kimse 7 yıl ezan okusa. Muhtesiben. ihtisab ile, ihlas ile Allah için okursa, bir insan eden okursa 7 sene. Kübet lehü beraatün minennar. O kimseye cehennemden kurtul ve beraat eline yazılır. Bir insan demek 7 sene ezan okursa, Allah için okursa, o kimseye beraatı yazılıyor, cehennemden kurtuldu diye. Şimdi ezanla niye bu kadar sevap fazla acaba tabi? Aklım takılabilir. Ezanda hem zikir var, hem imanın tazeleme var. Dört defa tekbir var. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan okuyan kişi Allah için anlamını bilerek ihlas ile, yani o anda anlamını bilerek, Allah'ın büyüklüğünü bilerek okursa bunu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah. Kendini inanacak mı kalbinden? Bunu söyleyecek. Dört defa tekbir getiriyor. Hadise geliyor. Bir tekbirin, ezan dışında ama. Ezandaki tekbirin sevabı daha fazla tabii. Bir tekbirin sevabı yer gök arasını dolduruyor bak muhtemelen. Mizanda. Böyle. Bir tekbir böyle. Allah'ın büyüklüğünü anlıyor burada. Dört tekbir getiriyor. Arkadan kelime-i şehadet getiriyor. Eşhedü en la ilahe illallah diyor bak. Ezan okuyor. Demek ki o kadar bunun sevabı var ki bir kimse Allah için 7 sene okursa, anlamını bilerek ihlasla okursa, o kişi eline beraatı veriliyor. Ateşten kurtulun diye. Bir hadis okuyorum inşallah. Hadis yok da bir tane daha okuyayım inşallah. Bu da Ramuz Hadis-i Şerif'te. Men ezzele sit aşere seneten. Men ezzene bir kişi ezan okursa sinte aşere seneten 12 yıl okursa. Vecebet lehül cennet. O kimseye cennet vacip oldu buyuruyor Resulü bak. Burada 12 sene geçtiğini geçiyor burada. Tabi Peygamberimiz böyle buyurdu şimdi. Bir insan 12 sene 12 yıl ezan okursa Allah için o kimse adı cennet vacip oldu. Burada niye 12 geçiyor? Tabi Resulullah bu rakamı veriyor. Boş değil. Şimdi İslam'da bir insanın ömrü en uzun 120 yıldır muhteremler. En uzun insan ömrü 120 yıldır. Bir kişiye bir Müslüman bir sahip işleyince bire bir verilmiyor. En aşağı aşı emsaliha 10 katı veriliyor. Demek ki bir insan 12 yıl ezan okursa 12 yıl 10'la şapır ne oluyor? 120 oluyor. Yani bu kişi ömrünü ezana geçirmiş oluyor muhteremler. Buna cennette vacip oluyor. Bir hadis okuyayım inşallah. Men ezzene seneten. Şimdi daha aşağısını peygamber örnek ver peygamber burada. Men ezzene seneten bir kimse yalnızca bir yıl ezan okursa. Bakın burada bir şart var. La yatlubuhu aleyhi ecren. Hiçbir ücret talep etmeksizin, bir karşı beklemeksizin. Bakın burada özellikle la yatlubu aleyhi ecren geliyor. Bir kimse bir yıl ezan okursa saydığımız koşullarla, ama hiçbir ecir karşılığı istemeksizin okursa duye yevme kıyameti, o kimse mahşerde kıyamet daha çağrılacak. Mevkufe ala babin cenneti. İsmen çağıracak. O kimse cennet kapına gelin duracak der kimse. Dur bakalım burada. Fikre lehü. Denecek ki ona işfa limen şit. Diye de şifa et. Sonuçta gidecek kimse muhtemelen. Yani ezan bu kadar Allah'ın değerli bak muhtemelen. Demek ki ezan bir kimse bir yıl bakın. Okur, Allah için okursa. Mahşer günü davet ediliyor. Ey filan oğlu filan. Tapuvatlar gel bakalım buraya. Cehennet kapısına götürülüyor. Bir dakika dur bakalım burada. Ne var ya Rabbi? Sen sevdiğin dinin şefaat et. Ondan sonra gir bak buraya muhteremler. Ezan. Bunun için muhteremler. Demek ki her camide okunması gerekiyor ki her Müslüman bu sevaptan nasip alsın. Sonra ezan ezan olsun. Ezan geçerli olması için bu şarttır bu. Bir de ezana icabet deniyor şimdi. Bu ezan okuyanlar için, bir de ezana dinleyenler için. Tabi erkek olsun, hanım olsun fark etmiyor. Ezana icabet. İcabet iki türlü oluyor. Bir fiili, bir de kavli sözlü oluyor şimdi. Fiili şekilde ezan duyan bir Müslüman erkeğin o anda müsaitse durumu camiye gitmesi. İlahi davet bu. Bir de bunun dışında sözlü icabete gerekiyor. Nedir bu da? Hadis-i Şerif Müslim'den uzun da kısa geçeyim. İza kâle müezzinü Allahu ekber, Allahu ekber. Hadim Allahu ekber, Allahu ekber. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri müezzin ezana başladı. Ne dedi? Allahu ekber, Allahu ekber. Ezan duyan her Müslümanın hangi ezan ama eğer ezan usulü uygun ezan sağma. Yani ezanı camide bir insan okuyorsa, Müslüman okuyorsa, yoksa tesir ezana itibar edilmez. Hatta ona kalbim kızmak, buz etmek gerekiyor. Sünneti seni kaldırdığı için. Demek ki bir yerde, bir mahallede, bir camide, bir yerde usulüne uygun ezan okunuyorsa o ezanı duyan ne yapacaklar? Müezzinle beraber. Önce dinleyecek müezzini. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Dinleyen de işini bırakacak, konuşmayacak. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Hem devam edecek böyle. Yalnız hayyâle sâhâle falan değişiyor. Müezzin hayyâle sâhâle deyince dine ne yapacak? La havle ve la kuvvet illa billah diyecek burada muhtemelenler. İkisinden bana da. Bu ne diyecek? Hadisin sonuna girilmişti Allah. Min kalbihi dehalen cenneh. Bakın muhtemelenler. Demek ki bir kimse, erkek olsun, hanım olsun, eğer ezan usulüne uygun şekilde ezan bir insan okuyorsa, bunu diyen kişi ne yapacak? Onun işini bırakacak. Her işi bırakılacak. Konuşma duracak orada. Hayat duracak. Ezan dinleyen kişi müezzinin aynısını söyleyecek. Söyleyecek. La havle kuvvet illa diyecek hayale felahlarda. Min kalbihi. Bir kimse bunu kalbinden söylerse dehale cennet. O gün cennete girecek muhtemelen. Ezan olan saygısından dolayı böyle. İman tazelenmiş oluyor. Yalnız demek ki hayale salata la havle kuvvet illa billah. Bir de sabah namazında ne diyecek? Sadakta ve bererte. Es-salatu hayru min nevm deyince sadakta evet doğru söylediniz yani Allah'a güvenle. Ve bererte diyecek, diyecek burada. Şimdi de muhterem cemaat inşallah bunları kısa geçtim. Hazreti Bilal Habeşi'den biraz da bahsedelim muhteremler. Hazreti Bilal Habeşi Habeşi Habeşli anlamına geliyor. Bu köle olarak doğdu kendisi Mekke'de. Annesi de köleydi. Ondan köle olarak doğdu kendisi Mekke mükerremede. Ve ilk Müslümanlardan kendisi. Mekke ilk Müslümanlardan kendisi. Bir de Mekke mükerremede İslam'ını gizleyemeyen açığa vuranlardan da 7 kişi birisi kendisi Mekke mükerremede. Diğerleri İslam'a girenler çok gizli İslam'ı, gizli İslam'ları. 7 kişi var İslam'ı açıklayan. Yani bunlar da taşlı işlerinden sahip edemediler bunları. Bunlar bir de Hazreti Bilal Habeşi gibi böyle şey. Köle olduğu halde bu imanı gizleyemedi bu. Gizleyemedi. Tabi bunun için de çok ama aşırı işkence gördü. Çok kendisi. İşkence gördü. Kumlara yatırılırdı. Kızın kumlara çıplak soyulur. Kızın güneş altında üzerine koca kaya konurdu. Ağaçsız bırakırdı kendisi. Çok işkence gördü. Tabi sonunda elhamdülillah Allah'ın izniyle kurtuldu oradan. Medine'ye geldi. İlk ezanı da Hazreti Bilal okudu Medine'de muhtemelenler. Yine Mekke'nin fethi günü de ilk ezanı öğle ezanı yine Hazreti Bilal okudu. Hazreti seferde peygamber giderse yolda ordu mola verdi mi ezanı Hazreti İbrahim okudu yalnız. Peygamber aşıkı, aşık. Öyle aşık peygamber aşıkı. Bir an peygamber duramazdı. Bir an duran peygamber görmedi. Yani peygamber doyamıyordu. Öyle bir hal var kendisinin. Hep peygamber yanındaydı. Ama tabii bunda imtihanı var şimdi. İmtihanı var muhteremler. İmtihan ne oldu? Tabii Resulullah Aleyhisselam Hazretleri, o da bir insandı, var, fani varlıktı. Mevla'ya kavuştu. Mevla'ya kavuştu. Hafız-ı Bilal'a Medine dar geldi şimdi. Medine dar, Medine karardı. Nereye gitse Resulullah burada oturmuştu. Burada mola vermişti, namaz kılmıştı. Hep yanlış şey böylece. Hatta bakın Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'nin fethinde Kabe içine girince Bilal Hazreti Bilal yanındaydı gene böyle. Bir kişinin biri böylece. O şerefe layık, layık kişi kendisi böylece. Çok sıkıldı Medine'de. Uykusu kaçtı. İştaha kaçtı. Uykuyamıyor geceleri. İç yanıyor Resulullah aşkına, yani içi yanıyor. Çöllere gidiyor, dayanamıyor. Ezan okuyor ama ağlıyor, ezanı zor okuyor. Baktım Medine'den duramayacak, çıldıracak artık ama. Yani aklına zarar gelecek. Hazreti Ebu Bekir'e geldi halife olduğu için. Ya Ebu Bekir, ne olur bana izin ver. Ben Medine'den duramayacağım Medine'de. Resulullah'sız Medine yakıyor beni, yakıyor, sıkıyor beni. Burada. Çıldıracağım ben burada. Peki ne yapacaksın? O zaman ordu Rumlara savaşıyor. Şam'a alım henüz daha, Şam tarafında. Ben gideyim orduya katılayım. Fis-i Allah yolunda savaşayım, cihat edeyim. İnşallah şehit olup Resulullah'a kavuşurum yakın zamanda. O amaçla. Hazreti Bekir durakladı. Gözden yaş geldi. Baktı. Ya Bilal, eğer sen de Medine'ye gidersen o da biz ne olacak halimiz dedi. Sen ezan okuyunca Resulullah meşte gelir mi? Bir gene bir ümidimiz var gene ezan okuyunca. Ama senin ezanın da okunmazsa Medine minaresinde o zaman ümidimiz tamamen gidecek. O biz ne olacak halimiz? Biz acı ya Bilal. Peki ya Ebu Bekir dedi, çıktı oradan. Gene birkaç gün daha devam etti. Ama edemiyor böyle. Çıldıracak artık. Böyle. Yanıyor, yanıyor, yanıyor, çıldıracak. Yine şehit olmak istiyor ama. Şehit olmak istiyor. Yine geldi. Ya Ebu Bekir. Ben Mekke'de köleydim. Sen beni satın aldın. Beni hür özür yaptın. Ya Ebu Bekir. Eğer sen beni kendi nefsi adına satın almışsan tamam senin kölenim. Emret işini gözünü yapayım. Eğer beni Allah için almışsan ölümü kesme. Bana izin ver. Ben cihada gideyim şehit olayım ben. Hazreti Bekir mesela durakladı. Ben Allah için aldım. Bana izin var halde. Hazreti ağladı, sustu. Peki sen bir senedi. Hazreti Bilal bindi devesine. Rumla savaş orduya iltihak etti. Hiç önlem almıyor, tedbir almıyor. Önlere gidiyor. Öyle savaşlara giriyor. Ama ecel gelmeden tabii ölünemiyor. Bir aradan zaman geçmiş. Bir gece seher vaktinde başımı taşa koymuş, dayamış, hafif yaslamış, uyuyacak az, hafif. Hiçbir şey yok ama. Ev yok, hiçbir şey yok. Eşyarı bir şey kendisine böyle. Yani bir şey var, Resul aşkı yanıyor kendisine. Bir taşa başını yaslamış, hafif bir dalıyor, Peygamberimiz hemen karşısına dikiliyor. Karşısına. Yani şöyle bir ya Bilal ne bu işkence bana? Niye ziyarete gelmiyorsun sen bana? Peygamberimiz. Niye sen ziyarete gelmiyorsun? Peygamberimiz. Hem uyandı tabii. Kaya kalktı. Gelin ya Resulallah. Ağlamaya başladı. Hem bin devesine Medine'ye doğru gelmeye başladı. En az 20 günlük yol deveyle. Tabii gece gündüz Resul aşkı yana yana. İşte gözü görmüyor. Böyle. Yana yana geldi. Gece yarısından sonra Medine'ye geldi. Devesini bağladığı bir yere. O zaman Peygamber'in kabri şerifleri yeri belliydi. Topraktı yani böyle. Üzere sanık yok zamanlar. Peygamber'in kabri şerifine geldi. Kendini yere attı. Peygamber toprağına yüzer sürdü orada. Ağlamaya başladı orada. İçi yanıyor, ağlamaya başladı. Hazreti böyle ağlarken, kendine geçerken iki çocuk geldiler oraya. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, benim torunları. Onu da uyanmışlar, rüyada peygamberi görmüş, dedeleri görmüşler rüyalarında. Önce Hazreti Hasan, büyük Hasan yani. Aslında Hasan'dir. O peygamber rüyasında görmüş, dedesini yani. Uyanmış, içini ağlıyormuş. Biraz sonra kardeşi Hüseyin, o da ağlıyor. Dönüyor, Hüseyin kardeşim niye ağlıyorsun? Abi, dedem Resulullah rüyamda gördüm. Onun için ağlıyorum diyor. Ben de gördüm kardeşim diyor. Bunun üzerine küçük tutamıyor kendisi, baş teşhisi alacak oluyor. Ağzını kapa diyor. Hüseyin sus, annem duymasın. Fatma Hanım'ız. Duymasın, zaten annem yanıyor diyor. Annem zaten yanıyor, duymasın sus diyor. Ağzını kapatıyor. Tutuyor kendini dışarı çıkarıyorum ben. Dışarı şimdi ne yapacaklar? Daha peygamberimizin kabrine geliyorlar. Bir bakıyorlar, Hazreti Bilal da orada böyle. Hazreti Bilal ağlıyor. Onlar ağlıyor tabi böyle, biraz sarılışıyorlar. Böyle hep ağlamışmışlar. Diyor ki şimdi bunlar, Bilal amca be. Sen çok da ezan okumadın Medine'de. Ne oluyor Bilal amca da? Çık bir ezan oku diyorlar be. Hani dedemiz sağlığındaki o hava olsun. Ne olur Bilal amca? Okuyamam diyorum. Okuyacak halim mi okuyamam. Çok yalvarıyorlar. Allah aşkına oku diyorlar yalvarınca. Ezan yaklaşmış da Hazreti Bilal çıktı ezan okuyor, çıkıyor. Çıktı oraya. Tabii bir döndü kıbleye. Şöyle bir baktı, peygamberin kabrine baktı orada. Peygamberin yerde yatıyor tabi orada böylece. Hazreti Bilal yandı yandı, ezana başlayamıyor bir türlü. Kendisi sık sık kendisini, topla kendisini Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince Medine herkes duydu bunu. Herkes uykuda fırladı herkes uyanlarda. Bilal ezan okuyor. Ezan başka ezan okuyor Bilal. Öyle canlı bir ezan okuyor Bilal. Acaba Resulullah Allah bize bağışladı mı tekrar onu bize? Tekrar geldi mi Resulullah? Dirildi mi acaba Resulullah? Halkından fırladı. Yine başladı. Epey durdu ama. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Halk yıllar döküldü. Bitti mi Bilal böyle? Yani çoğu, şürü, genç, hasta. Emekleri düştüler. Bilal ezan okuyor. Resulullah dirildi mi acaba? Öyle bir hava oldu Medine'de. Eşhedü en la ilahe illallah iki sefer söyledi. Eşhedü enne Muhammed diyemedi o da. Diyemedi ben. Diyecek oldu. Tıkandı. Ağlam başladı. Düştü bayrı gibi oldu böyle. Oraya. Tabii halk doldu ama böyle. Çoluk çocuk kadın erkek yaşlı. Herkes ağlıyor ama böyle. Herkes ağlıyorlar. Medine başka bir alem oldu. Hasibar aldılar. Hasibar namazını kıldı orada. Birkaç gün kaldı Medine'de misafir. Ama ezan okuyamadı. Yine aldı başını oradan. Yine Şam ordusuna gitti. Şam'ın fethinde bulundu. Şam fetholundu. Şam'ın fethinden sonra Hazreti Ömer Şam'a tetişe gitti Hazreti Ömer. İlk gidişte Şam'a gitme yoldan döndü. Şam'da kolera hastalığı çıkmış, geri döndü. Hazreti Ömer ikinci tekrar Şam'a gitti. Tam öğle yakınmıştı Halife Ömer, Halife Adım'a kendisi. Öğle yakınmıştı. Şam Beşik'in Hazreti Ömer'e gitti. Hazreti Ömer'e gördeki sahabeler geldiler. Dediler ki, ya Ömer, sen halifesin. Sana itaat vacip. Bak Bilal burada dediler, Bilal camideymiş. Bir kenarda ağlıyormuş. Bak Bilal burada ya Ömer. O kadar yalvarıyoruz, ezan okutamıyoruz ama. Ama seni dinleme mecburdur. Halifesin, vacip oluyor. Ne olur Ömer, ona emret de bir ezan okusun burada. Hazreti Ömer çağıran bakan Bilal'a bana geldi. Tabi iki bir ihtimal kendine geçmiş. Dedi ki Hazreti Ömer, ya Bilal çık ezan oku. Ya Ömer, yok çık ezan oku bakalım. Halifim çık oku bakalım. Hazreti Bilal tabi kıramadı onu. Çıktı Şam Beşli'de ezan okumaya mıydı? Tabi o hasretini toplayarak, aşkını toplayarak, ihlasıyla, oha manevi havayla Allah-u Ekber deyince Sayın Beşli sallandı böyle. Ezana başlayınca orada bulunan sahabelerin her biri sanki asıl saadette öyle hava oldu oluşun meşritte. Resulullah hayatta. Hasreti bir ezan okuyor, Resulullah meşritte namaza gelecek sahabelerde. Hava oluştu, hepsi yandılar, ağlamaya başlar sahabeler. Böyle ağlamışlar ki böyle çeneleri göğsüne değmiş. Üstte bir durum sak ıslanmış üstleri. Islanmış. Onları gören tabi'in de. Tabi'in peygamberi göremeyenler, sahabeyi görenler. Onlar da sahabeye bakarak o havaya girerek onu ağlama başlamışlar. O kadar ağlamışlar ki, o kadar ağlamışlar ki ancak sonda bazen fark ediyorlar ki eyvah, öğle namazı vakti geçmesin diyor muhteremler. Kaç ağlamışlar bakın böyle. Kaç ağlamışlar, eyvah demişler, öğle namazı vakti geçmesin demişler. Kendini zor toparlıyorlar. Ondan sonra namazı kılıyorlar. Hasbihallah kabirde şehit savaşta ölmedi muhteremler. Yatağında öldü. Nasıl öyle oluyor böyle işte. O kadar istedi. Tabi şehit onlar. Hatta Peygamber onun ayak sesini Miraç'ta cennete duydu Peygamber. Hazreti öyle bir Hazreti kendisi. Kabri Şerifi Şam'da Emmi bir camcı yakın mezarlıkta. Kabri Şerifi. İki müezzin. Ümmü Ektim Hazreti beraberler. İki sonra da. Elhamdülillah çok Allah'ın sevdiği bir kulu muhteremler. Allah'a şahı nasip etsin hepiniz inşallah. Diller Fatiha.